hali sahara ketar vaqtim bu. Salaq dəli qanlı yaxınlıqdan Bütün rəfiqərlərin partlasın baxılıqdan Evə getmək lazımdır sözünü yaddan çıxar Bütün gizli hissləri vəgər yanımda oya Qorxma, məni nazınla yorma Artıq salmışam torma Hələ çox qalacaqsan orada Və sonda sən ancaq mənim istərsən olma Bu hissdən olmur doyma Amma heç yerə tələsmə Hələ səhərə gələr vaxtım bu Sən yanımda hər zaman olincə Məncə öncə gəl çəkilək güncə Uyğunlaşdım bu gecə düşüncə Qorxma, məni nazımla yorma Artıq salmışam torma Hələ çox qalacaqsan orada Və sonda sən ancaq mənim istərsən olma Bu hissdən olmur doyma Amma heç yerə tələsmə Hələ səhərə gələr vaxtım bu Mənə yaxın ol tələsmə Bu gecə bizim üçün nağıl aləminə açır yol Ünsiyyətimizə həvəslən Tək sənin üçün hazırlamışam mən fərqli yol Yetərincə ol azan Bu hisslər bizə açacaq qol qanan Qız mənim yanımda ol rahat Bugün mən sənin üçün yeni bir kaina Qorxma məni nazımla yorma Artıq salmışam torma Hələ çox qalacaqsan orada Və sonda sən ancaq Mənim istərsən olma Bu hissdən olmur doyma Amma heç yerə tələsmə Hələ sən Hələ gələr vaxtım bu